NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag, er was getoast. Er waren omhelzingen, blije gezichten, foto's. En een paar uur later spatten het allemaal uit elkaar. Waarom sloot in Friesland de Partij van de Arbeid eerst een coalitieakkoord met BBB, ChristenUnie, CDA? En trok ze zich subiet weer terug, straks in één vandaag, naar het NOS Journaal. Juri Stubenitski. De twee kooksgasfabrieken van Tata Steel komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zegt dat de problemen bij de vervuilende installaties zich opstapelen. De twee fabrieken in de IJmond moeten zo snel mogelijk aan de milieueisen voldoen om de leefomstandigheden in de omgeving te verbeteren. In Brussel hebben de meeste Europese milieuministers voor de natuurherstelwet van Eurocommissaris Timmermans gestemd. Het belangrijkste doel van die wet is om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Nederland is kritisch, vooral over het zogeheten verslechteringsverbod, zegt correspondent Kiesia Hekster. Daarin staat dat landen moesten regelen dat de natuur op veel plekken niet verder achteruit zou gaan. Dat is in het compromisvoorstel waar het vanmorgen over ging afgezwakt, nadat de landen daarvoor hun best moeten doen. Dus eigenlijk kan je zeggen, in plaats van een resultaatsverplichting is het een inspanningsverplichting geworden. Maar toch is minister Van der Wal nog steeds niet tevreden. Ook het Europees Parlement moet nog groen licht geven en daar is veel tegenstand. Binnen 10 jaar gaan de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen dicht en komt er een nieuw ziekenhuis in Joure. De zorg in Friesland wordt geconcentreerd, onder meer vanwege het grote personeelstekort. De FIOD heeft in meerdere landen in totaal 450 invallen gedaan in een onderzoek naar BTW-fraude. Ook in Eindhoven was een doorzoeking. Criminelen zouden op meerdere manieren met de aankoop van 10.000 auto's hebben gesjoemeld. Mensen van hetzelfde geslacht mogen vanaf volgend jaar trouwen in Estland. Het parlement keurde vanochtend een wet goed die het homohuwelijk legaliseert. Premier Kallas zegt dat het land zich flink heeft ontwikkeld sinds het niet meer bij de Sovjet-Unie hoort. De Europese Commissie wil een steunpakket ter waarde van 50 miljard euro voor Oekraïne opzetten. Dat heeft voorzitter von der Leyen bekendgemaakt in aanloop naar een internationale conferentie waar geld wordt opgehaald voor de wederopbouw van Oekraïne. Het geld van de Commissie staat los van de militaire steun aan het land. De 50 miljard euro zou kunnen worden gebruikt voor onderwijs, de zorg en betaling van pensioenen. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje gegeven voor gevaarlijk weer. Sinds een uur of drie trekken er vanuit het zuiden zware buien over het land, zegt weerman Marco Verhoef. Daar zit onweer op, daarvoor uit ontstaan ook nieuwe buien en die buien brengen van alles met zich mee. Dat kan hagel betekenen van 2 centimeter of iets meer. Korte tijd veel regenwater, zware windstoten en dat alles kan inderdaad voor overlast leiden. Ja, dat gebeurt al in Zeeland, daar zijn de eerste straten al ondergelopen. Code oranje geldt voor alle provincies behalve Noord-Holland, Groningen en Friesland. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die vanmiddag de weg opgaan voor drukte. Dan de rest van het weer. Die onweersbuien verlaten het land aan het einde van de avond. Morgen droog, zonnig en een graad of 25. Dankjewel, Juri. Bij de ANWB voor de files. Bianca Damink. Dag, Bianca. Goedemiddag. Het is plotseling behoorlijk druk geworden. Veel mensen die zijn al op weg naar huis, zo lijkt het. Je merkt het op de N57. Daar is het ook slecht weer van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en Rokanje heb je een half uur tijdverlies. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht is het oponthoud 40 minuten voor knooppunt Klaverpolder. Die files die staan er ook door de afgesloten A29. Het is ook druk op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen. En op de A27 rijdt het langzaam van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Daar is de vertraging nu 20 minuten. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Morgen bij Human praat Koen Verbraak en overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. Hé hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Ook de farmaceutische industrie bekent zich tot kunstmatige intelligentie. AI zou kunnen helpen met het sneller en goedkoper ontwikkelen van medicijnen. Maar het is wel opletten. Lieke Lohman, in Feit of Fictie gaat het over geiten. Ja, want vanochtend zei Carolien Kessel, voorzitter van de stichting die zich inzet voor Q-koortspatiënten op deze zender, dat het aantal geiten, de veroorzaker van Q-koorts, sinds die ziekte alleen maar is toegenomen. Of dat echt zo is, dat horen we zo meteen. Nu eerst, er was een akkoord, maar dat bleek niks waard. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De kogel leek door de kerk tot de Partij van de Arbeid zich bedacht een paar uur later. In Friesland ondertekende BBB, ChristenUnie, CDA en Partij van de Arbeid gisteravond een coalitieakkoord. En vanochtend kwam daar opeens het nieuws dat de PvdA zich toch terugtrekt. En zo is de boel geklapt. Lieke, wat is er dan gebeurd? Ja, de PvdA heeft zich inderdaad teruggetrokken omdat er volgens hen in het coalitieakkoord te veel bezuinigd zou worden op cultuur en natuur. Formateur Ubbele Brouwer zei dat er gisteren al is geproost op een akkoord. En een half uur geleden gaf hij een persconferentie. Dat gevoel, we hebben een team, dat heerste gisteravond enorm sterk. Daarom het huggen en daarom die foto's. Ik heb meteen gisteravond de commissaris van de Koning gebeld. Ik zei, heer Brok, we hebben een akkoord. Ik mag u feliciteren met uw ploeg. Ik mag u feliciteren. En ik zat vanmorgen op de fiets naar mijn gemeentehuis. En ik was op weg naar Buitenpost. En halverwege word ik gebeld door de fractievoorzitter van de PvdA, Edo Hamstra. En die zegt, Oepelen, die het net trog. Die loeken de stekker eruit. En ja, beste mensen, ik kom door de grond. Het was dat ik de fiets even had neergezet, ik zakte door de grond. Ja, zo klinkt het breken van een klomp. Brouwer heeft zijn opdracht teruggegeven. Hans Vollaert is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Utrecht. Doet veel onderzoek naar regionaal bestuur. Goedemiddag, meneer Vollaert. Goedemiddag. En contact ook met Jaap Stalenburg, statenlid voor de Partij van de Arbeid in Friesland. Goedemiddag, meneer Stalenburg. Goedemiddag. Ja, uw fractievoorzitter Edu Hamstra die heeft gisteravond haar handtekening onder het akkoord gezet. En daarna, nou ja, we hoorden het van formateur Brouwer. Er werden foto's gemaakt, er werd gehukt. Er werd getoast op de goede afloop. En vanmorgen liet ze weten, ik zeg het even in het Nederlands, we doen het toch niet. Wat heeft zich in de tussenliggende uren afgespeeld? Nou, eigenlijk kijk, dus waren de afgelopen dagen volgens ons waren het redelijk gespannen besprekingen. Er lag veel druk op. Er waren andere partijen hadden haast. En dan krijg je. En gisteravond lag er dan een soort van overeenkomst. Waar uiteindelijk, waarvan in eerste instantie de Partij van Arbeid zei van, nou ja, goed, daar kunnen we wel mee leven, maar we waren niet enthousiast. En toen is er een foto gemaakt, ja. En daarna is Eda Hamstra naar huis gereden, heeft overleg gehad met de fractie, heeft overleg gehad met andere partijgenoten. En ja, en raakte steeds meer in het. Kreeg steeds meer het gevoel van, dit is het niet. Dit is niet uit te leggen aan onze leden. Er wordt onverantwoord gesnoeid, met name op natuur en cultuur. En dat neem ik niet voor mijn rekening. En we hebben vannacht fractievergadering gehad. En ik moet zeggen, unaniem hebben we gezegd, dit doen we niet. En dat Oebele Brouwer zojuist een emotionele persconferentie geeft. En dat de collega's van het CDA en van de ChristenUnie en de Boerenburgweg ontzettend onbetrouwbaar noemen, dat nemen we dan voor lief. Maar vind ik getuige van weinig beschaving. Ja, oké. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op terug. Maar toch even nog naar dat moment. Want er is dus blijkbaar, er lag iets op tafel. En ze dacht blijkbaar van, ja, het is het niet helemaal. Waarom dan toch foto's maken? Waarom dan toch toasten? Waarom dan toch de omhelzingen waar Brouwer het over heeft? En dan later denken van, oh, het is het toch niet. Heeft ze zich mee laten slepen, denkt u? Ik denk dat het is de wereld van de selfies. En de man die de foto gemaakt heeft, de CDA-gedeputeerde Friso Douwstra, die vindt geweldig om zichzelf voortdurend op de foto te zetten, in wat voor pose dan ook. En ik denk dat het een soort, dat dit een moment van opwelling is gebeurd. Dus, goed, als je naar de foto kijkt, zie je ook dat ze niet echt ontspannen is. Ik heb de foto gezien en... Ja, nou ja, goed. Maar wat veel belangrijker is... Maar er was wel een akkoord, dus of er nou een foto is of niet, zijn er de handtekeningen gezet? Nee, er zijn geen handtekeningen gezet. Het werkt in de politiek, althans bij de Partij van de Arbeid, maar ook bij andere partijen als volgt. Er is op dit moment, er ligt een overeenkomst. Vervolgens gaan de onderhandelaars naar de fractie. Daar moet groen licht komen. En als daar groen licht is, dan beslist in laatste instantie de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid. En wat voor Edo Hamstra heel zwaar woog, is dat zij het idee had dat zij dit pakket niet langs de ledenvergadering zou krijgen. En dat is gebleken. In ieder geval, de fractie was het er niet mee eens. En u hebt daar teruggefloten. U zegt, unaniem hebben we besloten dat we het niet gaan doen. Nee, we hebben haar absoluut niet teruggefloten. Ze heeft zelf het besluit genomen om het niet te doen. Om niet door te gaan. En daarbij had ze de steun van de hele fractie. Oké. U verwees al naar Friso Douwstra van het CDA, die dus die foto zou hebben gemaakt. Die kwam inderdaad met harde kritiek zojuist. Hij vraagt zich af of de Partij van de Arbeid, u zei het, wel betrouwbaar is en of er wel de goede mensen aan de onderhandelingstafel zaten. Want wat we met hem hebben afgesproken, dat bleek later niet zo te zijn. Dus zaten we wel met de juiste mensen en kom je echt bij de tweede O, los van onjuist. Ja, vinden wij op dit moment echt blijken dat de PvdA en de vertegenwoordigers daarvan onbetrouwbaar blijken. Dus onjuist, onbetrouwbaar. We hadden een inhoudelijk en financieel een akkoord. Zonder overlegje, met een appje eruit terugtrekken. Ja, je hebt een grote verantwoordelijkheid dan alleen maar je partijkleur of je mening of je frame. Heel Friesland heeft hier last van en dat kan niet. Ja, en minister Alenburg, als u dit hoort dan... Ja, nou, laat ik het maar zeggen dat ik gooi het maar op emotie. En ja, verder vind ik dat als je zo met elkaar omgaat in de politiek, dan ik vind het een vorm van gebrek aan beschaving. We gaan naar Hans Vollaert, politicoloog. Meneer Vollaert, hebben we het meer over psychologie dan over politiek op dit moment? Wat zich daar heeft afgespeeld? Nou, zeker formaties, dat is altijd mensenwerk. Hè. Dus het komt wel vaker voor dat een partij toch op het laatste moment op een gegeven moment zich achter de oren krabt en denkt, waar zijn we toch helemaal in gezogen? En dan ligt ook die schuldvraag, hè, die natuurlijk nu gelijk uitgeserveerd wordt, eigenlijk bij twee kanten. Want de PvdA onderhandelaar heeft blijkbaar toch niet goed het signaal afgegeven dat er niet een definitief akkoord was. Hè? Want anders zou dat die CDA ook niet van de jubelende foto's rondsturen. Aan de andere kant, die informateur en ook die andere partijen hadden toch ook wel een beetje moeten voelen van, hey, cultuur en natuur, PvdA heeft daar ook in de campagne sterk op ingezet. Hadden ze zich wel goed gerealiseerd van ja, hoe zwaar dit juist bij de PvdA zou vallen. Dus dan is het misschien toch handiger om even af te wachten tot de PvdA inderdaad akkoord gaat en ook de leden, voordat je dan juichend zegt er is daadwerkelijk een akkoord. Ja, meneer Stadenburg, iedereen is blijkbaar niet duidelijk genoeg geweest aan tafel. Nou, ik vind het laatste gedeelte een hele wijze analyse. Natuur en cultuur zijn voor de Partij van de Arbeid altijd hele belangrijke items. Als ook waren belangrijke items ook tijdens de verkiezingscampagne. En wij merkten steeds meer gaandeweg het proces dat daar druk op kwam in financieel opzicht. En dat we eigenlijk door de drie andere partijen eigenlijk tot bezuinigingen werden gedwongen. Waardoor je, ja, bijvoorbeeld, er zou best een halvering van het totale cultuurbudget subsidiebudget kunnen komen. En ja, dat wilden wij niet voor onze rekening nemen. Ja, maar u voelde het al aankomen. Was het niet handiger geweest om er dan eerder uit te stappen en te zeggen, ja, dan doen we het niet. Dan ga dan maar met de VVD in zee. Nou nee, kijk, dat is waar. Maar aan de andere kant voelden wij ons, net als blijkbaar de heer Douwstra en anderen voelden wij ons net zo verantwoordelijk voor de bestuurbaarheid van de provincie. En wilden we echt zo lang mogelijk doorpraten. En ja, een handtekening onder een akkoord gisteravond. Ja, dat had toch nog langs fractie en leden gemoeten. En daar, en met name bij de leden, hadden wij heel veel verzet verwacht. Ja, ja. Meneer Vollaert, komt dit nou vaker voor? Dat een heleboel mensen dachten van, we hebben een akkoord. En één partij zegt, nee hoor, toch niet? Ja, nee. Nou, kijk, in zo'n situatie dat iemand een handtekening zegt en even later toch weer zegt niet, kan me ook wel goed voorstellen dat de reacties zou zijn, hey, ik dacht dat we getrouwd waren en een paar uur later toch niet. Mm-hmm. Hè? Dus emotie die daar ook is van, ja, maar wat betekent een handtekening van de PvdA? Dat kan ik me wel goed voorstellen. Maar wat ik zojuist ook zei, hè, het is echt mensenwerk. En wat je dan vaak ziet gebeuren, is dat de onderhandelaars onderling op een gegeven moment zoiets hebben, we gaan hiermee akkoord. En dat ze pas als ze weer terugkomen bij een achterban, of dat nou een fractie is of leden, dat ze zich realiseren, waar ben ik eigenlijk mee akkoord gegaan? En dat hebben we bij landelijke coalitieonderhandelingen gezien. Ook nog wel eens met PvdA-fracties die dan op het laatste moment eigenlijk dachten van, is dit handig? Dus dat is niet nieuw. Het is heel kenmerkend voor onderhandelaars. Dat die zo opgaan in het onderhandelen dat ze eigenlijk even vergeten, wat vindt mijn eigen achterban ervan? Waarschijnlijk omdat de macht ook heel dichtbij is, al bijna aanraakbaar. Nou, kijk, het is zeker in de provincie, wil je verschil maken, dan kan je beter in het bestuur gaan zitten dan in de oppositie. Ik kan me goed voorstellen dat de PvdA ook van tevoren dacht, jongens, BBB, CDA, ChristenUnie, we verschillen daar toch op een aantal punten best wel van mening. Maar ga toch maar proberen in het college te gaan zitten, want dan kunnen we tenminste nog enig verschil maken. Want in de oppositie is dat veel lastiger. Maar ja. Hoe groot is daarvoor de prijs? En dan ga je op een gegeven moment in zo'n kringetje van onderhandelaars toch makkelijker mee. En dan zegt opeens een fractie en achterban toch, hey, wacht eens even, wat doe je nou toch met onze stem van onze partij? Ja, en nu ligt het helemaal op het achterste, kun je zeggen. Want ja, de formateur heeft ook de opdracht teruggegeven. En nu moet het allemaal weer opnieuw beginnen. Als u zo eens even kijkt naar de andere provincies, meneer Vollaert, gaat het wat moeizamer dan, laten we zeggen, 4 jaar geleden? Ja, het feit alleen al dat we hier op de radio over provinciale coalitievorming praten, dat is al eigenlijk bijzonder. Hè? Want in het verleden ging dat toch allemaal wat sneller en soepeler, maar ja, met zo'n nieuwe speler erbij, een versplinterd landschap, een heftig dossier als hoe gaan we om met de veeteelt en met stikstof, wat juist ook in Friesland speelt. Ja, maar daar ging het nu niet op stuk, hè? Nee, maar de details, dat moeten we nog eens wat verder ingaan. Want ja, geld voor natuur, dat heeft alles te maken ook met hoe ga je uiteindelijk om met de verhouding natuur-landbouw. Mm-hmm. En dan kom je toch al snel op de kwaliteit van het water, de kwaliteit van de natuur. En ja, en dus het stikstofdossier. Mm-hmm. Want hoe meer geld je hebt, hoe makkelijk je misschien ook boeren kan uitkopen of iets kan verzinnen dat boeren meer aan natuurbeheer doen. Ja. Maar je ziet even in andere provincies dat het nu ook moeizamer gaat. Ja. Nieuwe speler, hete hangijzer, meer media-aandacht. En dat is dus ook lastiger, want met meer media-aandacht weet de achterban ook beter, hey, wat doe jij met onze partijstandpunten? Mm-hmm. Ja. Meneer Stalenburg, hoe gaat het nu verder, denkt u? Nou ja, kijk, wat even aansluiting op meneer Vollaert zei. Ik ben het weer opnieuw helemaal met hem eens. Kijk, de breuklijn hier was dus niet een breuklijn met de BBB en bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat met name met de BBB wij de afgelopen maanden, zeker waar het de tweede B betreft, de B van burger en de plattelandsbevolking, toch goed met elkaar gesproken hebben. Daar is best heel veel overeenkomst. We hebben goede samenwerking met de BBB-fractie. U gaat het weer met ze proberen. Nou nee, wij gaan het niet met ze proberen, want ik bedoel, als woorden als onbetrouwbaar worden gebruikt. Okay, dat is zo niveauloos, dan kun je eigenlijk niet meer, dan is het verder klaar. Nee, ik denk dat nu dat een aantal opties open liggen. Ik denk dat de meest voor de hand liggende is dat de VVD nu aanschuift en doorgaat. Die zal dus waarschijnlijk een hoge prijs gaan vragen. Ik weet het niet. Ja. En wordt het oppositie voor u, neem ik aan, hè? Want u zei ook al van ja, we gaan niet met de VVD, want we willen niet een herhaling van Rutte 2. Ik wens u sterkte daar in Friesland. Dank dat u ons te woord stond. Jaap Stalenburg was dat, statenlid voor de Partij van de Arbeid. En dank ook Hans Vollaert, politicoloog aan de Universiteit Utrecht. Ja, geen witte rook dus daar in Friesland vooralsnog. Maar ook niet in Bloemendaal. Daar lukt het maar niet om een geschikte burgemeester te vinden. Nou is Bloemendaal ook niet de makkelijkste gemeente. Maar toch, ja, er moet toch wel iemand zijn die het kan. Onze verslaggever die dompelt zich zometeen onder in de Bloemendaalse politiek. Voor het verkeer naar Bianca. Het is heel druk op de weg. Er staan vooral heel veel files ten zuiden van Rotterdam. En ook door het slechte weer sta je her en der vast. Vooral op de A256 in beide richtingen. Van Goes naar Zierikzee is het oponthoud 40 minuten... tussen Goes en de afrit Kortgene en de andere kant op. Dus richting Goes sta je in de file. Tussen Colijnsplaat en de afrit Wolfaartsdijk. En daar is de vertraging een half uur. Eén vandaag. Oplieken 20 juni en dat is Wereldvluchtelingendag. Ja, die voelt misschien nog wel urgenter dan ooit na de grote ramp voor de Griekse kust afgelopen week. Zeker 81 mensen kwamen daarbij om het leven en er worden nog honderden vermist. De boot die zonk, die was vertrokken uit Libië en op die route varen ook veel reddingsschepen, zoals de Humanity One. Journalist Jasmijn Huisman ging onlangs mee met die boot, schreef daar een reportage over voor NRC en ze vertelde me hoe het op die boot ging. Wij waren eigenlijk aan het varen in het reddingsgebied van Malta. En eigenlijk de avond van tevoren, voordat we de reddingsactie uitvoerden, hoorden we eigenlijk mannen in het Arabisch praten op een maritiem radiokanaal. Op basis daarvan kwamen we er eigenlijk achter dat er een boot in nood was. Ja, ze voeren 's nachts naar dat bootje toe en ze kwamen daar 's ochtends aan. Vervolgens benaden ze de boot, maar dat doe je niet zomaar, leerde hij als mijn, want reddingswerkers worden daar speciaal voor getraind. Wat belangrijk is om meteen duidelijk te maken is dat onze boot in dat geval uit Europa komt. Dus hij legde uit van oké, we komen uit Europa, niet uit Libië, omdat er onder de vluchtelingen een heel actieve angst bestaat dat de Libische kustwacht komt. En ik heb ook meerdere mensen gesproken die dat hebben meegemaakt. Dat ze eigenlijk op een hele agressieve manier op de boot van de Libische kustwacht werden gezet en teruggestuurd naar Libië. In eerste instantie zag je eigenlijk gewoon paniek en doodsangst. En vanaf het moment dat wij zeiden van we komen uit Europa, zag je ook een soort rust ontstaan op die boot. En mede daardoor verliep de reddingsactie ook vrij soepel. Ja, ook werd Ayaz mij verteld dat de positie, hoe je de reddingsboot neerlegt, belangrijk is. Je gaat er niet soort van naast varen, want dan staat eigenlijk het risico op springen. Dus dat mensen dan zien, oh, de boot is heel dichtbij, we springen naar de overkant, maar dan ontstaat er paniek en chaos. Dus je moet eigenlijk soort van met het reddingsbootje met de punt er naartoe varen, omdat je dan dat heel duidelijk is dat je niet kan springen. Ja, toen Jasmijn aan boord was, redde de boot 88 mensen. Op weg naar het vasteland van Italië speelden ze spelletjes en maakten ze muziek. En er werd ook door een paar mannen gesport. Iedere ochtend gingen ze heen en weer lopen op het schip. Eigenlijk is dat natuurlijk een vrij treurig beeld. Maar aan de andere kant vond ik het ook echt een enorm voorbeeld van hoe je de situatie toch met de middelen die je hebt naar je hand probeert te zetten. En daar was ik gewoon heel erg van onder de indruk. Ja, zo kan het dus ook. Het verhaal van Jasmijn Huisman. Dankjewel, Lieke. We gaan naar nieuws via de NOS. Want minister De Jonge van Wonen die wil nog niet direct maatregelen nemen naar aanleiding van de woningbrand in Arnhem in de nacht van zondag op maandag. Het blussen van die brand werd bemoeilijkt door een aaneengesloten rij zonnepanelen. De brandweer die heeft gezegd wel degelijk maatregelen te willen, ook in onze uitzending gisteren. Politiek verslaggever Mark Hamer van de NOS. Mark, waarom wil De Jonge toch niet, hè? We hebben gezien hoe enorm die brand was, direct maatregelen nemen. Ja, De Jonge heeft zojuist in het vraaguur in de Kamer gezegd dat hij eerst een onderzoek van de brandweer wil afwachten. Dat is gebruikelijk in dit soort kwesties, zei hij. De vraag die speelt in Arnhem, zei hij, of de bouw wel geheel volgens de bouwvoorschriften was, of dat de bouwvoorschriften niet brandveilig genoeg zijn. Nou, spelen dat soort vragen, dan doet de brandweer altijd uitgebreid onderzoeken. De resultaten daarvan worden in het najaar verwacht. Ja, en daar wil De Jonge dus op wachten. Ja, de brandweer waarschijnlijk niet, want die heeft eigenlijk meteen aangedrongen op maatregelen. Ja, en ook Kamerleden dat vandaag. Ja, die zeiden ook, ja, er is veel onzekerheid bij mensen met zonnepanelen op een dak of dat wel veilig is. En in de Kamer werd ook aangehaald dat de brandweer al vaker heeft gezegd dat bouwvoorschriften niet veilig genoeg zijn bij tijdelijke bouw, bij verduurzamen en bij optoppen. Ja, en een extra laag op bepaalde gebouwen zetten. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval onlangs bij een brand in Amsterdam. Toch vroeg de minister de Kamer om eerst alle onderzoeken af te wachten. En hij gebruikte daarvoor het volgende argument. Als iets heel verschrikkelijks gebeurt, iedereen in deze zaal en ik natuurlijk ook, je wilt er wat aan doen om te voorkomen dat er nog een keer zoiets heel verschrikkelijks gebeurt. En dus ben je bereid, want dat kunnen we namelijk, regels te maken om te voorkomen dat er nog een keer zoiets verschrikkelijks gebeurt. Maar als we iedere keer, als er iets verschrikkelijks gebeurt, regels maken om te voorkomen dat er nog een keer iets verschrikkelijks gebeurt, dan zitten we straks met een enorme stapel regels waar we ons drie debatten later van afvragen. Hoe zijn we toch eigenlijk aan al die regels gekomen? En dit maakt de bouw en de verduurzaming et cetera wel heel erg ingewikkeld. Dus dat noem je de risicoregelreflex en daar moeten we echt voor willen waken. Dat zei minister De Jonge dus net in het vragenuur. Maar Mark, hoe gaat het nou verder, denk je? Ja, dit was de beantwoording van de minister in het Kamer van het Vragenuur. Het kan zijn dat er op terug wordt gekomen in andere overleggen met de minister. En anders is het toch echt afwachten wanneer het onderzoek van de brandweer is afgerond in het najaar. Mark Hamer was dat van de NOS. De rijkste gemeente van het land, Bloemendaal, is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester gestaakt. De kwaliteit van de 10 sollicitanten viel tegen. Maar 3 van hen hadden bestuurlijke ervaring. De procedure begint later dit jaar helemaal opnieuw met een nieuwe profielschets. De rustige, integere en daadkrachtige persoon van de huidige profielschets, die konden ze dus niet vinden. De inwoners van Bloemendaal weten wel waarom het zo is. Dat ontdekt onze verslaggever Laura Kors. Ja, dat is schande dat er niet eens een fatsoenlijke burgemeester boven water kan komen. Waar denkt u dat dat door komt? Onderlinge strijd. 10 mensen hebben hun vinger opgestoken. Maar er zat dus blijkbaar niemand bij die het aankan. Die het aandurft. Nee, dat kan ik me voorstellen. Zo'n moeilijke gemeente. Dus, een burgemeester zal wel 25 keer nadenken voordat hij hier een ambt aanneemt. Er kan geen burgemeester worden gevonden voor Bloemendaal. Hoe kan dat nou? Binnen de politieke partijen moeten toch goede mensen zitten. Ja, dat komt omdat de oneenigheid is in de gemeenteraad. En ze proberen elkaar vliegen af te vangen. Nou blijkt dat er dus heel weinig kandidaten zijn. Er waren er 10. Ja. Waarvan 3 met bestuurlijke ervaring. Ja. Nou, dat is veel te weinig. Hoe kan het dat er zo weinig mensen naar voren komen? Ja, lees de media, of hoor en zie in de media. Het is altijd gedonder in Bloemendaal. Maar dat is alleen de gemeenteraad, want ik heb hier goede kennissen. Dus de mensen in Bloemendaal, daar ligt het niet aan? Nou, ja, de topmensen, laten we zeggen, qua inkomen en dergelijke, die kunnen nog wel eens moeilijk doen, ja. Over een schutting of over piepende kinderen. En, ja, dat is allemaal kinderzinnen. Gedonder, kinderzinnen, het niet aandurven. Ja, deze inwoners gebruiken nogal wat krachttermen om te verklaren waarom er geen burgemeester is gevonden. Ik vraag het ook aan Bernd Snijders. Hij was burgemeester van Bloemendaal tot 2017. Waarnemend, dat wel. Maar de woorden die hij gebruikt zijn niet veel milder. Je komt wel in een wespennest, nog steeds, met kans op afbreukrisico, of althans reputatieschade. En 2, ja, heb ik zelf wel gemerkt, als je kijkt naar de mondigheid ook van de bevolking in Bloemendaal, dat moet niet een soort beginnende burgemeester zijn. Dat moet wel iemand zijn die zijn mannetje kan staan. Bijvoorbeeld als het gaat over de vestiging van een AZC, waar nu van alles over is, dan moet je je ook gewoon tegenover een zaal goed staande weten te houden. Wespennest, dat wil ik uitgelegd. Nou, er is daar een hele historie geweest en dat ging rond over de vraag of er een bepaald landgoed, wat in handen was gekomen van 2 broers, of dat gesplitst kon worden en of dat verkaveld kon worden. Nou, dat is helemaal uit de hand gelopen. Daar zijn 2 burgemeesters op gesneuveld. Ik geloof 3 wethouders op afgetreden. Verwijten van maffiapraktijken en intimidaties gingen rond. Raadsleden keken met argusogen naar elkaar. Het is geloof ik de gemeente waar de meeste integriteitsmeldingen tussen raadsleden onderling zijn. En die hele affaire, die ebt nog steeds na. In Bloemendaal, de rijkste gemeente van ons land, gemiddeld €381.000 per huishouden, kijken veel mensen op gemeenteinstanties neer. Het is nog net geen DDEM, maar het is niet zo dat een burgemeester heeft over het algemeen in een gemeenschap nog wel redelijk aanzien, maar dat is in Bloemendaal toch wel een slagje minder, moet ik eerlijk zeggen. Uit de vele diepe zakken in Bloemendaal worden dikwijls advocaten betaald. Alles wordt aangevochten, zegt Snijders, wiens broek er wel eens door is afgezakt. Ik was daar waarnemend burgemeester toen ook de Syrische vluchtelingen allemaal kwamen. Toen was ik ook burgemeester in Haarlem. Om even het verschil te duiden, dan moet je natuurlijk als burgemeester voor volle zalen staan om te vertellen wat je gaat doen. Nou, dat ging in Haarlem eigenlijk heel redelijk en goed. En in Bloemendaal zat ik in een zaal waar een stuk of 6 advocaten zaten. En die kwamen daar namens bewoners om te vertellen dat ze alles aan zouden vechten wat we zouden gaan doen. Ja, toen dacht ik, dit is wel een erg ver doorgeschoten vorm van participatie. We gaan te hard tegen elkaar in. Er wordt niet meer gesproken. En dan alleen maar via de advocaten. Denkt u dat het ooit beter zal worden? Het is te hopen, want het is een prachtige gemeente. Als u kijkt naar de burgemeester die u kent of uit de media, waarvan denkt u nou, die persoon, die zou dat nou wel goed kunnen hier? Bernd Snijders. Die heb ik dus gesproken. Oh. En wat... Hij zegt, het is een wespennest. Ja, nou. Hij wees er ook op dat een burgemeester in Bloemendaal relatief weinig verdient. Zo'n 7800 euro per maand, omdat er minder dan 24.000 inwoners zijn. Ja. Een kleine gemeente dus. Nou, en heb je zo weinig inwoners. En die maken er toch vaak een potje van. Die gemeenteraad is een probleem. Ze worden gekozen. Het is een democratie. Ja. Dus wat zegt dat dan over de inwoners? Ik zou het even niet weten. Maar ik vind het een nog veel groter probleem dat veel mensen in de gemeente zulke grote bezwaren hebben tegen asielzoekerscentrum of dat soort dingen. Ik denk, die burgemeester, dat komt wel. Maar de mentaliteit hier in het dorp, heel vriendelijk, heel aardig, allemaal tegen elkaar. Mensen groeten elkaar, ook al kennen ze elkaar niet. Daarom schrik ik zo van... Alles... Tegenstand tegen migranten. Ja, alles mag, maar niet in mijn buurt. Zoiets. Ja, dat vind ik moeilijk. Die burgemeester komt wel. In Bloemendaal. Een verslag was dat van Laura Kors. Verderop in één vandaag de Israëlische premier Netanyahu. De juridische hervormingen die op bijzonder veel weerstand stuiten daar. Die gaat u vanaf deze week toch invoeren. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubinitsky. Twee fabrieken van Tata Steel komen per direct onder verscherpt toezicht omdat de problemen bij de vervuilende installaties zich opstapelen. Dat schrijft de Omgevingsdienst van de regio IJmuiden. Tata moet snel met een verbeterplan komen en elke maand laten weten hoe het gaat. Een Russische piloot heeft 6 jaar cel gekregen vanwege een ongeluk waarbij 41 doden vielen. Een paar jaar geleden brak brand uit tijdens een noodlanding in Moskou. Volgens de Russische aanklager heeft de piloot de veiligheidsregels niet nageleefd. De vrouw die vanochtend werd doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag werkte daar en was 36. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De verdachte zit vast, over een motief is nog niets bekend. En Hunter Biden, een zoon van president Biden, zal schuld bekennen in zaken over belastingontduiking en illegaal vuurwapenbezit. Hij heeft een deal gesloten met justitie en kan daardoor strafvermindering krijgen. Jodie, dankjewel. Marco Verhoef is binnen met onder zijn arm en code oranje. Ja, inderdaad. Die hebben we de eter al ingeslingerd. Althans, we, dat heeft het KNMI gedaan. Geldt voor een groot deel van het land. Alleen de noordelijke 3 provincies, Noord-Holland, Friesland, Groningen, ontspringen nog even de dans voor die oranje. Wel voor een code geel trouwens. Dus ook daar komen de onweersbuien vanzelf terecht. Nou, die onweersbuien vallen al in het zuidwesten van het land, trekken naar het midden en uiteindelijk richting het noordoosten. Er zit van alles bij. Hagel, onweer niet alleen, maar ook veel regen in korte tijd op sommige plaatsen en stevige windvlagen. Alles inderdaad waarschuwingswaardig, oppassen geblazen, maar de extremiteiten en het overlast zal wel lokaal van aard blijven. Het is broeierig warm, na die buien gaat het afkoelen en morgen hebben we dan heel rustig weer. Want in de nacht is het al droog, dat blijft het morgen overdag ook, met 23 tot 27 graden en een matige west- tot zuidwestenwind. Voor donderdag dan in het zuidoosten waarschijnlijk weer flink wat regen en misschien ook wel onweer. Hoe ver die regen het land in komt, dat is nog een beetje de vraag. Op de meeste plaatsen is het donderdag net geen 25 graden. Maar dat halen we de dagen daarna dan weer wel. Met zon en droog weer. Dankjewel. Bianca, ja, die buien en het onweer, wat heeft dat voor invloed op het verkeer nu? Het is al behoorlijk druk. Er staat 700 kilometer file in totaal. En vooral in het zuidwesten van het land staan lange files. Wat opvalt is de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen de havens en knooppunt Benelux heb je een half uur oponthoud. Geldt ook voor de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht. En op de A16 richting het zuiden heb je 50 minuten oponthoud. Vanuit Rotterdam sta je in de file tot aan knooppunt Klaverpolder. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht doe je er 3 kwartier langer over tussen Standaardbuiten en knooppunt Klaverpolder. Het is daar ook zo druk door de afgesloten A29. En het is ook heel druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen Roosendaal en Breda-West. En daar moet je rekening houden met een half uur tijdverlies. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen duurt vaak heel lang en slokt heel veel geld op. Voordat alle testfases doorlopen zijn, ben je al gauw zo'n 15 jaar verder. Regelmatig valt een medicijn dan ook nog eens in de allerlaatste fase alsnog af. Aan de Universiteit Leiden denken ze dat je met de inzet van kunstmatige intelligentie uiteindelijk sneller en goedkoper medicijnen kunt ontwikkelen. Gerard van Westen, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van West, u werkt als hoogleraar kunstmatige intelligentie en medicinale chemie aan de Universiteit Leiden. Kunstmatige intelligentie om medicijnen te maken, leg dat eens uit. Hoe werkt dat dan? Nou, er zijn eigenlijk twee grote stromen die we in mijn onderzoeksgroep doen. Aan de ene kant gebruiken wij kunstmatige intelligentie als een soort spamfilter, waarbij wij dus op basis van de chemische structuur van een kandidaatmedicijn de kans willen voorspellen dat het medicijn doet wat het gaat doen. Denk aan een bepaald aangrijpingspunt blokkeren of het niet hebben van bijwerking. Maar dit vind ik al best wel ingewikkeld. Een spamfilter? Ja, je kan je voorstellen dat je e-mails hebben vaak woorden die op spam duiden. Dus Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld een e-mail van een vergadering krijgt. Die moet je dan wel lezen. En e-mail waarbij reclame staat voor bepaalde medicinale producten of voor snel geld verdienen, dat is spam. Dat wordt dan geclassificeerd nog voordat je het leest. En dezelfde klassificatie kunnen wij dan op kandidaatmedicijnen toevoegen. Dus wij scheiden de medicijnspam van de potentieel nuttige medicijnen. Oké, dus maar dan hebt u al medicijnen en het gaat om te kijken van werken ze of werken ze niet. Dat doen wij echt op basis van de chemische structuur. En de chemische structuur is eigenlijk een soort opbouw van atomen. Een soort Lego-opbouw van atomen. En die kunnen wij dan toepassen. Mm-hmm. Nou, om daar te komen, om die structuren te hebben, hebben we ook ideeën nodig. Dus een tweede toepassing van onze kunstmatige intelligentie, dat is een ideeëngenerator. En daar gebruiken wij dus eigenlijk een algoritme wat vergelijkbaar is met de tekstvoorspelling in telefoons. Dus als ik zeg ik, dan krijg ik vaak kom er aan. Mm-hmm. Op dezelfde manier voorspelt ons algoritme welk Lego-blokje er toegevoegd moet worden om uiteindelijk bij de goede structuur te komen. Oké, maar als ik dat dus intik van ik kom er, ik en dan komt kom er aan, terwijl ik iets heel anders wil typen, denk gaat dat dan ook bij dat tool van u zo? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Ja, precies, dat is een hele goede vraag. Dat is een van de dingen waar wij aan werken. Dus er zitten bijvoorbeeld ook dingen die niet werken. En er zitten experimentele fouten in de data. Dus wij zijn dat aan het filtreren en netjes aan het maken. En wij zijn dus ook op het moment dat het algoritme het fout heeft, dan geven wij het dus eigenlijk een soort van negatieve waardering, straf. En op het moment dat het goed heeft, krijgt het een positieve waardering. Dus zo ga je steeds richting een beter werkend algoritme toe. En uiteindelijk zorgt dat je dus sneller een medicijn kunt uitontwikkelen. Ja, want wij kunnen nu dus eigenlijk veel meer ideetjes langs laten komen. Veel meer structuren bekijken dan je normaal als mens kan. Mm-hmm. En we kunnen gewoon automatisch, denk in de miljoenen, structuren pre-screenen, van tevoren even bekijken. En dan alleen maar de dingen waarvan ons algoritme zeggen, nou, dat zou wel eens wat kunnen worden. Daarmee gaan we naar de chemicus. Die gaat het vervolgens nog steeds wel maken en testen of het echt doet. Maar dan kan je veel meer ideetjes gezien hebben voor je daadwerkelijk een experiment gaan doen. Okay. Dus dan verklein je de kans dat het misgaat. Mm-hmm. Ja, en bent u dat algoritme dus aan het trainen, aan het straffen en aan het belonen. Wat stopt u daar dan in? Wat vuurt u daar af? Nou, wij doen dus gewoon experimenten in het lab. Dat doen we in samenwerking met collega's. Maar wij gebruiken ook de literatuur. Dus er zijn grote databases waarbij eigenlijk de continue productie van artikelen die hier aan werken meegenomen worden. En daarmee hertrainen wij ons data. Dus wij gebruiken eigenlijk de informatie uit de hele wereld. Op dit moment ben ik in Sheffield op een congres, een chemoinformatics congres, waarbij ik dus ook interactie heb met wetenschappers die ook aan vergelijkbare algoritmen werken. En dan wisselen we ervaringen uit en ook dingen die het niet doen. Ja, want dat kom je natuurlijk ook tegen. Dat kom je zeker tegen. Ja, je kan je wel eens voorstellen dat er zitten soms zelfs ook typfouten in de woorden die je telefoon voorstelt, omdat je ooit een typfout hebt gemaakt. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Mm-hmm. Maar dan moet je er wel altijd bovenop zitten, dat hij wel de goede informatie krijgt. En ook betrouwbare informatie, want dat hoef ik u niet te vertellen. Het internet staat natuurlijk vol met van alles. Klopt. En dat is eigenlijk ook een dat is wel een dingetje. Denk bijvoorbeeld aan ChatGPT die zomaar een hele mooie tekst kan genereren waar geen hout van klopt. Mm-hmm. Nou baseren wij onze data op de wetenschappelijke literatuur. Dus daar is altijd een vorm van peer review nodig. En er wordt altijd door collega's naar gekeken. Maar toch moeten we daar scherp op blijven. Mm-hmm. Ja, we hebben ook gesproken met Ruud Kolen van Brakel. Hij is van het Instituut Verantwoord Medicijn gebruikt. En hij denkt, kunstmatige intelligentie kan zeker een groot verschil maken bij het ontwikkelen van medicijnen, zoals u dat net ook uitlegt. Maar Kolen van Brakel die plaatst ook wat kritische kanttekeningen. Want hij zegt, ook voor de patiënt wordt het zometeen best lastig om te filteren wat voor informatie er nou klopt over een medicijn of niet. Het grote risico wat erin zit, is dat de informatie over nieuwe geneesmiddelen, voor wie die geschikt zijn, wat de potentiële risico's zijn, et cetera, dat die informatie vervuild wordt. Alles wat we gebruiken aan informatie op radio, tv, in artikelen, et cetera, is natuurlijk beïnvloedbaar. En dat zal ook zo zijn als het gaat om AI, dat is beïnvloedbaar. Alleen weten wij nog niet precies op wat voor manier dat gaat gebeuren. Maar dat het gaat gebeuren, daar kun je donder op zetten. Ja, Gerard van Westen, u kent deze twijfel. Ja, hij heeft hier zeker een goed punt. In mijn oratie van 4 weken terug stipte ik dit ook aan. Die algoritmen die gaan de data misschien vervuilen. Mm-hmm. Maar zoals ik zei, wij gebruiken wetenschappelijke literatuur. Dus hier ligt ook een functie voor de editors om daar verantwoord mee om te gaan. Mm-hmm. En voor de gemeenschap om ook op het moment dat je dat soort dingen tegenkomt, dat te corrigeren en te verbeteren. Mm-hmm. Maar het helemaal uitsluiten kun je natuurlijk nooit. Maar we kunnen daar wel gewoon grote stappen in zetten om te zorgen dat die informatie heel betrouwbaar blijft. Ja. Dan bent u bezig met een medicijn en u bent dat allemaal via dat algoritme bent u dat aan het testen en het uitproberen. En u zegt op een gegeven moment, dan komt er toch een chemicus en dan moet het getest worden. Bedoelt u daarmee dat het dan toch uiteindelijk in het laboratorium getest moet worden? Dus niet alleen in de computer, maar ook of op dieren of mensen? Hey, jazeker. Hoe kom je daar niet aan? Nee, daar ontkom je echt niet aan. Ik heb in mijn eigen groep ook een organisch chemicus die daadwerkelijk die moleculen maakt, die medicijnen maakt, mm-hmm. en test. En dat doen we altijd eerst in een petrischaaltje, waarbij we kijken, heeft het de verwachte werking? We werken ook aan een virtuele mens om op termijn dat gebruik van proefdieren juist omlaag te halen. Dus denk dat aan, klinkt spannend. Ja, dat is een project wat financiering van de Nationale Wetenschapsagenda krijgt. En daar koppelen wij verschillen van dat soort geavanceerde algoritmen aan elkaar om een soort digital twin te maken. En die kunnen dan voorspellen wat medicijnen in het lichaam gaan doen en hoe ze zich zullen gedragen. En op termijn willen we daar dus een virtuele mens van maken. We zijn daar nog lang niet, maar we zijn nu de eerste stap aan het zetten op een veld wat een paar jaar geleden nog luchtfietserij was. Mm-hmm. Ja. Het grote voordeel daaraan is ook dat, hebben we dat uiteindelijk, dan kunnen wij ook de parameters zo aanpassen dat die virtuele mens gebruikt kan worden om de dosering in ouderen of in kinderen te simuleren. Ja, want kun je een knopje indrukken van dit is voor een kind of een man of een vrouw. Hè? Dat maakt natuurlijk ook veel verschil. Precies. Daar wordt steeds meer over bekend. We komen bij de hamvraag, meneer Van Westen. Want hoeveel sneller kunnen er, en misschien ook goedkoper, op een gegeven moment medicijnen komen? Wanneer verwacht u de eerste resultaten? Nou, het is natuurlijk wel koffiedik kijken, hè, dat blijkt. Maar wat we hebben gezien is, vorig jaar zijn de eerste medicijnen die volledig met kunstmatige intelligentie ontwikkeld zijn door het bedrijf Exscientia klinische tests binnengekomen binnen een periode van een aantal jaar maar. Dus we zien al degelijk verstopt hier en daar optimalisaties. Zeggen, wanneer gaat het allemaal werken? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zie wel dat ook binnen de farmaceutische bedrijven zoveel samenwerken met wetenschappers in de academie en dat er nu al concrete resultaten zijn waarbij fases veel sneller doorlopen kunnen worden. Ja. Gerard van Westen was dat. Ik dank u wel voor uw uitleg. Onderzoeker aan de Universiteit van Leiden en nu dus vanuit Sheffield. Goedemiddag. Feit. Feit of fictie? Ja. Geiten vandaag, Lieke. Ja, want het is vandaag Q-koortsdag. En op die dag vragen patiënten met chronische klachten aandacht voor hun situatie. Tijdens de Q-koortsepidemie in 2007 waren geiten de grote verspreiders van die ziekte. En er zijn een kleine 100 patiënten aan overleden. En 1500 mensen hebben nog altijd klachten van Q-koorts. Vanochtend zei Carolie van Kessel in het Radio 1-journaal. Zij is de voorzitter van een stichting die zich inzet voor Q-koortspatiënten, het volgende erover. Dat de geitensector stevig is gegroeid, dat is een soort miskenning van wat daar is gebeurd. Ja, misschien hoor je ook nog wel een beetje angst voor herhaling hierin. Maar goed, je wilt natuurlijk weten of de geitensector inderdaad groter is geworden sinds de Q-koortsepidemie. Ja, dat klopt. We zijn eerst wat dieper in het onderwerp gedoken. We belden met Arjan Stegeman, epidemioloog gespecialiseerd in dierenziekten. En ik vroeg hem wat nou eigenlijk de kans is om nu Q-koorts op te lopen ten opzichte van voor de epidemie. Volgens mij is het risico op blootstelling van de mens door Q-koortsbacteriën sterk afgenomen, omdat alle geiten in Nederland op commerciële geitenbedrijven die verplicht gevaccineerd worden jaarlijks. Was dat voor die uitbraak ook al zo? Nee, want toen hadden we dus nog geen vaccin, zegt Stegeman. Dat is eigenlijk sinds het eind van de epidemie. Want ergens tijdens de epidemie kwam het vaccin beschikbaar. Aanvankelijk was er geen vaccin geregistreerd. En het vaccineren van alle geiten is ook de reden geweest waardoor die epidemie destijds gestopt is. Destijds gestopt is, maar betekent dat Q-koorts nu uitgeroeid is? Nee, dat dan weer niet. Kijk, dat zal nooit helemaal nul worden, want de Q-koortsbacterie die is heel erg resistent in de omgeving. Die komt eigenlijk algemeen voor, ook op rundveebedrijven komt die voor. Dus die is niet uit te roeien. Maar explosies zoals destijds in de geitenhouderij hadden, dat komt nu niet meer voor. Oké, dat klinkt alvast geruststellend. Maar hoe zit het dan nu met het aantal geiten? Hè? Want daar ging het om in Nederland. Nou, daarvoor belden we agrarisch econoom aan de Universiteit van Wageningen, Jacob Jager. Pak voor 2010 is zeg maar die Q-koord heeft toen een beetje zich voorgedaan. En vanaf 2010 tot en met 2022 is het aantal geiten bijna verdubbeld naar een 488.000 melkgeiten. Oké, meer dan een verdubbeling. Maar na Q-koord kwam er toch een stop op nieuwe geitenbedrijven? Ja, de eerste provincie die met een stop kwam voor nieuwe geitenbedrijven was Noord-Brabant in 2017. Daarna volgden meer provincies, maar tot die tijd kwamen er dus nog nieuwe geitenbedrijven bij, zelfs 30%. En nog veel belangrijker, bestaande melkgeitenbedrijven die nog ruimte in hun vergunning hadden om uit te breiden, die mochten dat nog wel doen. Deden ze dus ook volop, ook in de gebieden die het hardst getroffen werden door Q-koord. Jager legt uit waarom. Vanaf 2017-18 ging die melkprijs enorm stijgen. En dat is denk ik ook een van de redenen geweest om zeg maar meer geiten te gaan houden als dat mogelijk was. En dat is nog steeds eigenlijk een beetje het geval. Alhoewel de laatste 2 jaar is die zeg maar iets gaan zakken. Maar vooral de voerprijzen zijn erg gestegen, waardoor ook de inkomens iets onder druk zijn komen te staan. Nou, dat is helder. De conclusie die hebben we dus eigenlijk al gehoord. Maar toch, de geitensector, Lieke, is sinds de Q-koorts-epidemie gegroeid. Ja, de epidemie die vond plaats van ongeveer 2007 tot 2011. En sinds 2010 is het aantal geitenbedrijven toegenomen met maar liefst 30%. Het totale aantal geiten verdubbelde zelfs in Nederland. Dus het is zeker een feit. Dankjewel. Nou, Bianca de Villes. Het is behoorlijk druk op de weg. Onder meer door de zware onweersbuien. Dat merk je goed in het zuidwesten van het land. Want daar staan de langste en de meeste files. Wat opvalt is de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar moet je intussen een uur geduld hebben tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Klaverpolder. Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Hij staat bekend als een gehaaid, sluw, ervaren politicus. En toch lijkt het nu of Benjamin Netanyahu de controle wat verliest. Om opnieuw aan de macht te komen, sloot hij een buitenissige coalitie met ultrarechtse en nationalistische partijen. Tegen de juridische hervormingen lopen nu mensenmassa's te hoop, tot en met reservisten aan toe, die hem beschuldigen van uitholling van de democratie. Afgelopen weekend was het weer zover. Peter Malcontent, goedemiddag, van harte welkom. U volgt de Israëlische politiek, u doseert mensenrechten aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat allemaal, hè, wat ik net beschreef, tegen het decor van ook hevig geweld op de westelijke Jordaan-oever in Jenin, waarbij gisteren weer doden vielen. Heeft dat ergens met elkaar te maken? Nee, eigenlijk vrij weinig. In die zin dat de nieuwe regering met die ultrarechtse en religieuze partijen natuurlijk wel de deur wagenwijd heeft opengezet. En zelf ook om de repressie op de westelijke Jordaan-oever te versterken. Dus die ultranationalisten streven echt naar volledige incorporatie van de Westbank binnen Israël. Mm-hmm. Nou ja, goed, dat zet natuurlijk al maanden kwaad bloed. Al moet daar wel bij worden gezegd dat het geweld eigenlijk al in het afgelopen jaar verscherpt is van Palestijnse zijde. En nou ja, goed, dat roept je reacties aan de Israëlische kant op. Dat Israëlische geweld is toch wel expansief toegenomen sinds de nieuwe regering aan de macht is. Ja, en die nieuwe regering heeft nu ook te maken met veel gemor, kun je zeggen. En grote demonstraties en veel verzet van een heel groot deel van de bevolking. En dat heeft allemaal te maken met juridische hervormingen die gaan over de rol van het Hoge Rechtshof. Ja. Eerst heeft Netanyahu gezegd van oké, zoveel protest. We doen het niet, even niet. Maar nu wil je het deze week toch gaan doorvoeren. Ja, ten dele hoor, moet ik zeggen. Dus wat er eigenlijk is gebeurd, is dat al vanaf het begin van het jaar, toen de regering aan de macht kwam, heeft gezegd, we willen eigenlijk 4 hervormingen doorvoeren. En die hebben eigenlijk als doel om het Hooggerechtshof vleugellam te maken. De eerste hervorming is eigenlijk heel simpel. Dat is, je zorgt ervoor dat als het Hooggerechtshof een bepaalde wet afwijst, of een bepaalde beslissing afwijst, dat die alsnog met een meerderheid van stemmen, 60 plus 1, je hebt 120 Knessetleden, Tweede Kamerleden in Israël, dat die wet alsnog kan worden, of beslissing alsnog kan worden doorgevoerd. Dat is één. De tweede is dat de regering eigenlijk de macht naar zich wilde toetrekken bij de benoeming van nieuwe rechters. De derde is dat bij een besluit of een wet die al in werking is getreden, het Hooggerechtshof normaal kan zeggen van we passen daar een redelijkheids test op toe. En dan komen we tot de conclusie bijvoorbeeld dat in alle redelijkheid deze wet of beslissing niet kan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor politieke benoemingen. Mm. En de laatste hervorming is de positie van juridische adviseurs op de ministeries in Israël is heel sterk. Die is onafhankelijk. En die minister kan er eigenlijk niet aan voorbij. En ook dat wil men verzwakken. Mm. En wat men nu doet is dat men heeft gezegd, twee van deze wetvoorstellen gaan we alsnog voor de zomer doorvoeren. Dat is die redelijkheidsregel. En dat voorstel over het terugbrengen van de positie van juridische adviseurs. Ja. Maar waarom zitten die juridische adviseurs en het Hoge Rechtshof, dat kabinet, Netanyahu zo dwars? Waarom hebben ze daar zoveel last van? Of waarom willen ze daar vanaf? In ieder geval van de macht daarvan. Ja, eigenlijk vooral van. Het is ook wel een idee wat al langer binnen Likud bestaat. Hè. Dus eigenlijk de gematigde partij binnen dit consortium van rechtse partijen. Ook een rechtse partij natuurlijk, maar dan nog de meest gematigde. Die hebben al langer gezegd van die macht van het Hoge Rechtshof in Israël is wel erg groot. Dat komt door hoe de constructie daar is, toch? Tegenstanders zeggen dan, maar dat is bewust, want wij hebben geen Eerste Kamer in Israël. En we hebben ook, dus alles is af eigenlijk, als het gaat om de toetsing van wet en de kwaliteit daarvan, ligt dan eigenlijk bij het Hoge Rechtshof. Dus de tegenstanders van die wetsvoorstellen zeggen van dat moet je niet wegnemen, anders krijg je een uitholling van de democratie. En Netanyahu en consorten zeggen van maar wij hebben allerlei plannen. En wij weten bijvoorbeeld al dat we daar tegenstand van krijgen van het Hoge Rechtshof. Mm-hmm. Ja, en dus daarom willen ze dat in ieder geval minder machtig maken. Maar wat je dan ziet is dat er een heel groot deel van de bevolking, en daarbij kun je zelfs nog de reservisten noemen, dat was ook heel bijzonder dat hij zich daar achter schaalde, dat hij daartegen in protest komen. Wat zegt dat? Nou, dat zegt veel. Kijk, we staren ons er soms wel eens een beetje blind op, van dat we nu denken van wat is hier in Israël aan de hand? Dat er strubbelingen binnen de Israëlische samenleving zijn, die ook op politiek, cultureel en economisch vlak liggen, dat is al langer duidelijk. Maar die zijn wel grotesker geworden in de afgelopen 20 jaar. Het zou te ver gaan om dat al uit te leggen, maar ze bestaan. Uiteindelijk komt het erop neer dat de kloof tussen rechts en gematigd liberaal steeds groter wordt. Links heeft in Israël niet zo'n grote invloed meer. En wat die liberale burgers zeggen is van luister eens, als dat Hoge Rechtshof kalt gesteld wordt, dan hebben we een probleem. Want met rechtse partijen aan het bewind, die kunnen dan zelf wetten gaan invoeren en uitvoeren die onze individuele rechten als burgers zouden kunnen beperken. Denk dat bijvoorbeeld bij LHBT-rechten, denk bijvoorbeeld ook aan Amerikanen gewoon het recht op vrije meningsuiting, wat slecht verankerd is in Israëlische wetten. Maar is dat verzet nu zo groot dat dit Netanyahu in problemen brengt? Nou ja, hij doet natuurlijk iets heel slims. De protesten bestaan nog steeds. Het was eerst honderdduizenden, nu zijn het er tienduizenden. Wat hij eigenlijk probeert is van, als ik nu een paar van die wetjes voor de zomer invoer, misschien dat daar wat minder grote protesten tegenkomen, en dan in oktober komt alsnog de rest. Oké, dus hij is toch wel weer sluw bezig. Nou ja, sluw, kijk, het is maar hoe je het bekijkt. Het is natuurlijk niet zo sluw dat hij zich in een positie heeft gemanoeuvreerd waarin hij eigenlijk gijzelaar van zijn eigen regering is geworden. Want een aantal van die zaken die hij nu moet doorvoeren, moet hij van zijn coalitiegenoten en wil hij kunnen blijven regeren, is hij afhankelijk van die partijen. Ja. We hebben ook gesproken met een Israëlisch politiek commentator, Shmuel Rosner. Hij is van de publieke omroep daar. En hij zegt, kijkend naar zijn eigen land, Israël is terechtgekomen in de grootste interne politieke crisis ooit. This is certainly one of the most dramatic internal crises in Israel's history. We had difficulties before, but in most cases these were difficulties because of Israel's enemies. But to have such conflict within Israel between Jewish Israelis, that's the first time we see it in such dramatic way. Ja, Peter Malcontent, hoe is het land in die diepe politieke crisis terechtgekomen? Nou, voor een deel zie je daar hetzelfde proces als we natuurlijk in Europa ook hebben meegemaakt. Populistische krachten die zijn losgemaakt. Die zijn in eerste instantie vooral door rechts losgemaakt. Men is met veiligheid gaan zwaaien. Men heeft gezegd van, nou kijk, om die veiligheid te kunnen bewaren hebben we de bezette gebieden definitief nodig. Die moeten onder Israëls bewind blijven. Dat heeft ook echt toe geleid dat de ultra-religieuze krachten aan kracht konden winnen. Die zijn eigenlijk in het machtscentrum terechtgekomen. Dat is een proces wat al langer bezig is. En steeds vaker, ook links heeft dat in het verleden wel gedaan, maar vooral Likud is er gevoelig voor. Heeft die partijen naar het centrum teruggetrokken? Dan krijg je wat je nu hebt. Denkt u dat uiteindelijk het Netanyahu gaat lukken om al die stappen nu? Is heel moeilijk te zeggen. Je noemde zelf al de positie van de reservisten. Wat altijd in Israël interessant blijft, is de positie van het leger, die volledig anders is dan in andere Europese landen. Het leger heeft echt een enorm aanzien. Dat is de neutrale kracht. Iedereen dient in het leger. En nu die reservisten zich tegen de regering hebben gekant, en het is mogelijk dat door die invoering van die nieuwe wetsvoorstellen deze week dat opnieuw gebeurt, dan is het altijd een beetje afwachten wat de positie van het leger is. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg, Peter Malcontent. Was dat van de Universiteit Utrecht. Lieke, we zijn bijna aan het einde van de Eén Vandaag. Wat is er nog? Altijd fijn. Maar slecht nieuws voor Amerikanen, want Elton John komt definitief niet meer optreden in Amerika. Hij is woest omdat LGBTQ+ rechten in het land hard achteruit hollen. De 76-jarige Elton John is op dit moment bezig met zijn afscheidstournee. Dat doet hij overigens al 5 jaar over. En vorig jaar trad hij voor het laatst op in de VS. Nou, fans dachten misschien dat hij nog een keer terug zou komen als verrassing, maar dat zit er dus echt niet meer in. Oké, dankjewel. Goed, dat was het. Vanavond onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Daarin gaat het ook over Israël, over Netanyahu. We zijn er altijd online op 1vandaag.nl. Via de chat kunt u daar reageren op onze uitzendingen. En hier op de radio, Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo, of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Is dat die aan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf?